की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में रस ब्रजवास महोत्सव के उपक्रम में श्री रास बिहारी भगवान की चरण सन्निधि में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की मंगलमयी उपस्थिति में विविध आध्यात्मिक रसमय महोत्सवों के माध्यम से विनय पत्रिका के दिव्य सत्संग के माध्यम से हम आप सबको मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। कल तक श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा केली कुंज में पूज्य ठाकुर श्री घनश्याम दास जी महाराज का दिव्य जन्मोत्सव था, प्राकट्य महोत्सव था, उसी में सत्संग था, लेकिन कल यहाँ भी सत्संग हुआ। रात्रि को 9 बजे से लगभग 11:15 बजे तक, 9 बजे से पहले ही शुरू हो गया था, क्या 9:45 के करीब आरंभ हो गया था। और क्योंकि मन में एक बात थी कि पूज्य श्री वीण विनोद कुंज वाले महाराज जी का चरित्र अभी रह गया, उसको पूरा करना है, तो कल वो पूरा हो गया। और विचार तो ये किया था कि विनय पत्रिका भी बोलेंगे, लेकिन वो 11:15 उसी समय बज गया, तो बाद में केवल एक पद परमारथ पाले अनुदिन अधिक अनीति अनुदिन अधिक अनीति जन्म गयो बाद ही बरबीति जन्म गयो बाद ही खेलत खात लरकीपन गो चली जौवन युवतिन लियो जीती खेलत खात लरकीपन गो चली जौवन रोग वियोग सोग क्रम संकुल बड़ी भय वृत ही अति रोग वियोग सोग क्रम बड़ी भय गयो बाद ही पर जन्म गयो बाद ही राग रोष ईर्ष्या विमोह बस रुचि न साधु समीति राग रोष ईर्ष्या कहे न सुने गुण गन रघुवर के भई न राम पद प्रीति कहे न सुने गुण गन रघुवर के भई गयो बाद पर जन्म गयो बाद पर हृदय दहत पछिताय अनल अब सुनत दुसह भव भी प्रभुते होए सो कीजिए समुझे बिरद पीरी तुलसी प्रभु गयो बाद ही बरबी जन्म गयो बाद ही बरबी जन्म गयो बाद ही बरबी सबसे पहली बात यह है कि क्या हम अपने आप के वर्तमान जीवन से संतुष्ट हैं। हमारा जो वर्तमान जीवन है, हमारी जो जीवनचर्या है, हमारी जो जीवन शैली है, हमारे जीने की जो पद्धति है, क्या उससे हम संतुष्ट हैं? जिस प्रकार से हम लोगों के द्वारा अमूल्य मानव जन्म का और तीनों लोकों की संपत्ति देकर भी जिसको खरीदा नहीं जा सकता, ऐसे अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को जैसा हम लोगों के द्वारा नष्ट किया जा रहा है, तब तो अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट रहने की कोई भी बात नहीं। यदि मानव जन्म की प्रत्येक श्वास भगवत स्मृति में, भगवत चिंतन में जा रही है, हर क्षण का उत्तमोत्तम उपयोग हो रहा है, जिसलिए भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, उस दिशा में यदि हम आगे बढ़ रहे हैं, तब तो हमें अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट रहने की आवश्यकता है, संतुष्ट होने की आवश्यकता है। और यदि ऐसा नहीं है, तो हमारे हृदय में पश्चाताप की आग जलनी चाहिए। पर दुख की बात यह है, दुख नहीं, महान कष्ट की बात है, अतिशय पीड़ा की बात है, कि हम अपने अमूल्य मानव जन्म को नष्ट करके, बर्बाद करके भी प्रसन्न हो रहे हैं। बहुत स्वच्छ वस्त्र होता है तो उसमें कोई दाग धब्बा लग जाता है, तो जब तक हम उसको स्वच्छ नहीं कर लेते हैं, बेदाग नहीं बना देते हैं, तब तक चैन नहीं पड़ता है। और कपड़ा ही एकदम गंदा से गंदा है, तो उस कपड़े से आप कहीं भी गंदी से गंदी जगह पर बैठ सकते हैं कि नहीं, गंदा ही है, उसमें तो दाग ही दाग लगे हुए हैं, कुछ दाग और लग जाए तो उससे क्या हानि है। अपने जीवन को इतना मैला मत बना डालो कि दाग पर दाग लगते चले जाएं और हमें उसको धोने की विकलता भी चित्त में उत्पन्न न हो। बहुत से लोग इतना अधिक नीचे गिर जाते हैं कि वे निरंतर शास्त्र निषिद्ध कर्म करते चले जाते हैं, किंतु उनके चित्त में कभी पश्चाताप भी नहीं होता। हमको ऐसा लगता है कि जैसा विषाद, जैसा पश्चाताप, जैसा दुख इस पद के माध्यम से गोस्वामी जी अनुभव कर रहे हैं, ऐसा विषाद किसी भाग्यशाली के जीवन में आ जाए तो भगवत कृपा प्रसाद उसे अवश्य ही सुलभ हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में सबसे पहले विषाद योग है, विषाद योग है ना, उसके बाद अलग अलग नाम है, लेकिन यदि हमसे पूछो तो प्रथम विषाद योग के बाद 18वें अध्याय तक सब प्रसाद योग है। ठीक है, सांख्य योग भी है, कर्म योग भी है, ये सब है, पुरुषोत्तम योग भी है, सब है, भक्ति योग भी है, पर वो सब भगवान का प्रसाद ही तो है, भगवान द्रवित होकर के अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो इससे एक सूत्र बन गया कि विषाद से ही प्रसाद की उत्पत्ति होती है, विषाद के बाद प्रसाद की प्राप्ति होती है। और वो प्रसाद क्या है? प्रसादस्तु प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता ही प्रसाद है। भगवान की प्रसन्नता, गुरुजनों की प्रसन्नता, संतों की प्रसन्नता, इसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि तीनों की प्रसन्नता उसका हेतु एक ही है, मानव जन्म की सार्थकता। मानव जन्म की सार्थकता यदि बनी हुई है हमारे जीवन में तो हरि गुरु संत तीनों प्रसन्न रहेंगे, और मानव जन्म व्यर्थ जा रहा है तो हरि गुरु संत तीनों को पश्चाताप हो। इसलिए तीनों की प्रसन्नता तीन की न होकर एक ही, एक की है। एक की होगी तो दो की अपने आप हो जाएगी। जन्म गयो बाद ही बर बीत, हमारा जन्म बर जन्म, बर माने श्रेष्ठ जन्म, सबसे श्रेष्ठ जन्म मनुष्य जन्म है, क्योंकि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितने शरीर हैं वे सबकी सब भोग योनियां हैं, उनमें नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। जो पूर्वकृत कर्म हैं उन कर्म के फलों को भोगने के लिए वो शरीर मिले हैं। नवीन कर्म करने का उन्हें अधिकार नहीं है। वे भोग योनि में पड़े हुए हैं। पर मनुष्य अपने शरीर से पूर्वकृत कर्मों का भोग तो करता ही है प्रारब्ध के रूप में, उसे शास्त्र जन्य, सत्संग जन्य, संत सदगुरु की कृपा से जन्य, विवेक पूर्वक, विवेक के द्वारा उत्तमोत्तम कर्म करने का भी अधिकार है। वो जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है। सब कुछ प्राप्त कर सकता है वो। एक बार जगतगुरु शंकराचार्य श्री जगन्नाथपुरी के गोवर्धन पीठ के आचार्य परम गोभक्त गो उपासक श्री स्वामी निरंजनदेव तीर्थ जी ने वृंदावन के अपने प्रवचन में कहा था, हम उस सभा में उपस्थित थे जिसमें उन्होंने कहा था कि 84 लाख योनियों को भोगने में 4 करोड़ से ऊपर वर्ष लगते हैं। कितने? 4 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय लगता है इन सभी योनियों को भोगने में, और इसके बाद भगवान इतनी चिर प्रतीक्षा कर लेने के बाद जब देखते हैं कि इस जीव को कल्याण का अवसर मिलना ही चाहिए तब भगवान कृपा करके मानव शरीर प्रदान करते हैं, और उस मानव जन्म को भी हम लोग व्यर्थ गंवाते चले जा रहे हैं। जितनी आयु हो चुकी है उतनी तो व्यर्थ चली गई। 10 वर्ष कहो, 20 वर्ष कहो, 25 वर्ष कहो, 50 वर्ष कहो, 60 वर्ष कहो, 70 वर्ष कहो, जिसके शरीर की जो आयु है, श्रेष्ठ महापुरुषों को छोड़कर बाकी हमारे जैसे प्राणियों की आयु व्यर्थ होती चली जा रही है। तो हमारे जीवन के अब तक की आयु के क्षण तो व्यर्थ चले गए, क्या मिला हमको, क्या प्राप्त किया हमने, क्या जिसके लिए भगवान ने मनुष्य बनाया था वह हमें प्राप्त हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ तो हमारी जीवन की अब तक की सारी उपलब्धि व्यर्थ चली गई। चाहे जितने ऊंचे कुल में जन्म हुआ हो, चाहे जितना शिक्षा प्राप्त की हो, चाहे जितना ऊंचा पद प्राप्त किया हो, चाहे जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, चाहे जितने धन का संग्रह किया हो, हमारे अब तक के जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हो गई। चलो, अब तक की तो व्यर्थ हो गई, अब जो बचा हुआ समय है वो कैसे जा रहा है, उसके लिए क्या आप अपने जीवन की दिशा तय कर पाए हैं, एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि दुनिया का कोई भी शरीरधारी ये गारंटी ले सकता है क्या कि अभी हम इतने समय और जीवित रहेंगे। बोलो, अब तक का समय तो बेकार चला गया, 25 वर्ष की आयु है तो 25 साल का समय बेकार गया, 50 साल की आयु तो 50 साल का समय बेकार गया, 60-70 साल की उम्र तो वो भी बेकार, और 100 साल की आयु है तो भी बेकार चली गई। अब 10-20 वर्ष हम जीने की बात तो छोड़ दो, 10-20 क्षण की भी गारंटी नहीं है। अरे 10-20 क्षण तो बहुत होता, एक क्षण की गारंटी नहीं है। हमने एक दिन कहा था, आपको स्मरण में होगा, कि मान लो 60 वर्षों में लगातार अथक परिश्रम करके किसी व्यक्ति ने 100 करोड़ रुपए कमा लिया, कितना, 100 करोड़ रुपए कमा लिया, 20 साल की उम्र से कमाना शुरू किया, 60 साल तक लगातार कमाई की, कितनी उम्र हो गई, 80 वर्ष की आयु हो गई। अब वो भगवान से कहे कि 60 वर्ष में जितना हमने कमाया है उसके बदले हमको 12 वर्ष का समय और दे दो, मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो चलो कोई बात नहीं, 12 वर्ष का समय नहीं दे सकते, भगवान से संवाद करे तो उसके बदले 6 वर्ष का समय तो दे ही दो, मिलेगा। अच्छा चलो, आप 6 का भी सौदा नहीं करते हो 100 करोड़ में, तो ऐसा करो कि आप 3 वर्ष का समय दे दो, 1.5 वर्ष का ही दे दो, घटाते घटाते घटाते घटाते इतना अधिक समय हमने घटा दिया। हमने कहा 60 वर्षों में जितना हमने कमाया है उसके बदले हमको 60 सेकंड दे दो, कितने, 60 सेकंड भी नहीं मिले। इसका मतलब है कि 100 करोड़ नहीं, 100 लाख करोड़, 100 हजार करोड़ की भी संख्या कोई कह दे तो भी उसके बदले एक क्षण का भी समय अतिरिक्त हमें नहीं मिल सकता। समय का निश्चय नहीं। अब एक उत्तर हो सकता है कि आप बोलते हैं कि अब तक का समय तो गया, आगे का ठिकाना नहीं है, कितने समय जीवित रहेंगे। आप कहेंगे हमारा तो ठिकाना है। कैसे? बोले हमारी जन्म कुंडली बनी हुई है और अच्छे ज्योतिषियों ने हमारे जन्मांग पर विचार किया है, हम तो दीर्घायुष्य प्राप्त करेंगे, हम तो 100 साल तक तो कुछ हमको होना ही नहीं है, इतना तो हम जिएंगे पक्का। चलो, शास्त्र पर तो हम श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, ज्योतिष शास्त्र वेद का अंग है, वेद साक्षात नारायण है और ज्योतिष वेदांग है। ज्योतिषा मैनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, ज्योतिष शास्त्र भगवान के नेत्र हैं। एकदम सही ज्योतिष का ज्ञान हो तो बात सही निकलती है। अब अलल टप्पू लोग कुछ का कुछ बोलते चले जाते हैं अनुमान से, वहां तो अनुमान ही अनुमान है, पर शास्त्र का सही ज्ञान हो तो बहुत सी बातें क्या, प्रायः सब बातें सही निकलती हैं। चलो ये भी हमने मान लिया, पर एक प्रश्न अब हम आपसे कर रहे हैं। सुनामी लहर आई थी याद है, तो उसमें जितने जीव मारे गए, जितने लोग मारे गए, क्या सब अल्पायु योग वाले थे? 2001 में गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में भूकंप आया था, आपको याद होगा। हम तीर्थराज प्रयाग में कुंभ में थे उस समय और हम पाठ करा रहे थे मानस जी का, तो वो इतनी तीव्रता थी भूकंप की कि प्रयाग में बैठे हुए हमको अनुभव हुआ था कि हम घूम गए कि जमीन घूम गई, क्या हो गया, ऐसे लगा, लेकिन पता नहीं चला। बाद में पता चला 26 जनवरी थी उस दिन, 26 जनवरी थी ना, बाद में पता चला कि महाराज तीन तीन चार चार मंजिल मकान जमीन में समाधिस्थ हो गए। तो वे जितने लोग उसमें मरे थे क्या सबके सब अल्पायु थे? बोलो, उत्तर दो। अच्छा चलो, जब प्रलय अथवा महाप्रलय का काल आता है तो ज्योतिष कहाँ चला जाता है, सबके जन्मांग कहाँ चले जाते हैं? फिर तो अल्पायु दीर्घायु सब योग खत्म। इसीलिए किसी के भी झूठे आश्वासन पर संतुष्ट होकर ये सोच लेना कि अभी तो हम बहुत दिन जीवित रहने वाले हैं और अभी क्या है, अभी तो बहुत कुछ काम है, ये सब करने के बाद अब हम आत्मकल्याण का साधन पीछे कर लिया जाएगा, यदि ऐसा हम आप सोच रहे हैं तो हम आपसे बढ़कर के मूर्ख इस संसार में कोई दूसरा नहीं। बहुत अधिक दुख और पीड़ा की बात तो ये है कि हर क्षण नष्ट हो रहा है, जीवन नष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें पश्चाताप नहीं होता। पश्चाताप होने लग जाए तो जीवन के अच्छे दिन अवश्य आएंगे। जन्म गयो बाद ही बर बीत, बर जन्म बाद ही गयो बीत, श्रेष्ठ मानव जन्म व्यर्थ में नष्ट हो गया। परमारथ पाले न पर्यो कछु, देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके भी हमारे हाथ परमार्थ नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं, परमार्थ हाथ नहीं लगा, तो जीवन की दिशा तो ठीक ठाक रही। बोले नहीं, अनुदिन अधिक अनीति। हमारे जीवन में नीति भी नहीं रही, हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का संकल्प लेकर कोई काम नहीं किया। स्वयं सुखी रहने के लिए किसी को भी ठगना पड़े, किसी से भी झूठ बोलना पड़े, किसी को भी पीड़ा देनी पड़े, उसमें हमने कोई संकोच नहीं किया। दूसरे के दुख का कष्ट का पीड़ा का विचार ही नहीं किया, केवल अपने सुख का विचार किया। तो क्या सुख मिला? नहीं मिला, क्योंकि सुख दुख प्राप्ति की परिभाषा क्या है? सुख दुख प्राप्ति की परिभाषा है चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है, दोए दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। हम दूसरों को दुख देकर सुखी होना चाहेंगे? कभी संभव नहीं। सुख देने की वस्तु है, सुख लेने की वस्तु नहीं है। और दुख देने की वस्तु नहीं है, दुख भोगने की वस्तु है। हाँ, भोगने की वस्तु, इसलिए कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे जीवन में जो दुख आया है वो किसी का दिया हुआ दुख नहीं है, हमारे अपने ही कर्म उसमें निमित्त बने हैं, हेतु बने हैं। इसलिए बड़ी पीड़ा की बात है कि परमार्थ तो हमारे पल्ले नहीं पड़ा, और जो जीवन गया वह अनीति में गया, और जो जा रहा है वह भी अनीति करते हुए जा रहा है। दिनों दिन हमारे जीवन में अनीति अन्याय बढ़ता चला गया। भक्तराज प्रहलाद जी ने कहा है, मुग्धस्य क्रीड तो याति वर्ष विंशति सप्तम स्कंद में, मोहित मनुष्य के जीवन के 20 वर्ष तो क्रीडतः याति, खेलते खेलते बीत जाते, 20 वर्ष तक तो खेलता ही रहता है। मान लो आपने अपने जीवन के 100 वर्ष का समय निश्चित किया, मान रखा, मान लिया हमने कि हम 100 वर्ष तक रहेंगे, अब 100 वर्ष में आधा समय जो रात का है वो तो सोने का अलग निकाल दो, काट दो उसको, तो कितने बचे? मान लो 100 मान रखा है हमने, तो उसमें से सोने वाला समय तो खाने पीने सोने में जो बर्बाद हो जाता है मलमूत्र त्याग, उसको निकाल दो, कितना बचा? 50 वर्ष तो ऐसे ही नष्ट हो गए। अब 20 वर्ष भी ऐसी बीत गए लड़कपन में, लोग कहते गधा 25 ही, 25 वर्ष का युवक गधे के जैसा हो जाता है, विवेक सुने। ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो कि माता पिता गुरु संत इनके सत्संग की महिमा से हमारी बुद्धि अच्छी हो जाए और बचपन से हम अच्छे मार्ग पर चले जाएं। नहीं तो महाराज 20-25 वर्ष का युवक पूरी तरह असुर हो जाता है, ना माता पिता की बात माने, ना बड़े लोगों की बात माने, ना धर्म को माने, ना ईश्वर को माने, ना अच्छे संस्कार माने, एकदम स्वेच्छाचारी। हम तो कहेंगे कि गधा, उसको कहना भी गधे का अपमान है, गधा उससे बहुत अच्छा है, गधे से भी गया भी था। तो अब विचार करो कि हमारे जीवन का कितना समय बचा, कुछ नहीं बचा। खेलत खात लरकपन गो चली, खेलते खाते लरकपन बीत गया, लड़कपन चला गया, 20 वर्ष जीवन के नष्ट हो गए। अब युवावस्था आई, क्योंकि 25 वर्ष तक की आयु ब्रह्मचर्यावस्था की है, उसके बाद गृहस्थाश्रम का समय आता है। तो अब जो गृहस्थाश्रम का समय आया, युवावस्था आई, विवाह हो गया, तो जौवन युवतिन लियो जीत, युवावस्था को युवतियों ने जीत लिया। अब आई वृद्धावस्था, तो रोग वियोग सोग श्रम संकुल, बुढ़ापे में सबसे पहले आया रोग। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, खासोक वाले महाराज जी कहते थे, बुढ़ापे में रोग थोड़े ही होता, बुढ़ापा ही रोग है। महाराज जी कहते थे बुढ़ापे में रोग नहीं, बुढ़ापा ही अपने आप में असाध्य रोग है और इसकी दवा मृत्यु है। बुढ़ापा रोग है और इसकी औषधि मृत्यु है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे और उसी समय ओरछा में, 2006 की बात है, उसी समय ओरछा में रामराजा सरकार के दरबार में एक उत्सव का निश्चय हुआ था। भक्तमाल की कथा होगी, महाराज जी विराजेंगे और उत्सव का निश्चय, उसकी सारी तैयारी हो गई थी, सारा सामान भी खरीद लिया गया, राशन पानी तक खरीद लिया गया था। और उस पर्चे छप गए थे, प्रचार हो गया था, और उसी समय महाराज जी का शरीर अस्वस्थ हो गया, अधिक अस्वस्थ हो गया। अब बड़ी समस्या कि क्या किया जाए, वहां ओरछा में उत्सव हो न हो, क्या हो कैसे हो। महाराज जी बोले उत्सव करो, और भैया जी उस उत्सव का भंडारे की जो तिथि थी 2006 में 31 मई का भंडारा था उस उत्सव का, 30 मई तक सारा उत्सव, 31 मई का भंडारा। तो महाराज जी ने हमसे कहा कि देखो पंडित जी, राम राजा सरकार को भक्तमाल की कथा सुनाने की बात भई है, तो इतने संत जाएंगे और तुम चले जाओ, जरूर चले जाओ, और बस ज्यादा आपको, मेरा शरीर तो जाने के योग्य है नहीं, हम तो अब यहीं रहेंगे, आप लोग उत्सव करके आओ। 31 तारीख तक कुछ नहीं होगा, पर 31 को भंडारा करके फिर वृंदावन आ जाना, ये महाराज जी ने कहा स्पष्ट शब्दों में। और 1 जून को प्रातः चाकार माने 31 मई की रात्रि के बाद 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, 1 जून लग जाता है, तो ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी श्रुति पंचमी 1 तारीख को 1 जून को प्रातः काल 4 बजे महाराज जी ने भगवत धाम प्रयाण किया। तो उन्होंने जो कहा था बता दिया था तो ठीक 1 तारीख को महाराज जी गए। हमने कहा महाराज जी उत्सव तब होता है जब मन में उत्साह हो, आप अस्वस्थ हैं और हम लोग उत्सव मनावें, ये ठीक नहीं। आप स्वस्थ हो जाएंगे तब हम लोग, कोई बात नहीं, जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब हम लोग ओरछा में उत्सव मनाएंगे, पर आपकी अनुपस्थिति में हम लोग उत्सव नहीं मनाए, आप स्वस्थ होंगे तब उत्सव मनाएंगे। तो महाराज जी हंसने लगे, बोले देखो स्वस्थ तो मरे पीछे होंगे। क्या कहा? ये उत्तर था महाराज जी का, स्वस्थ मरे पीछे होंगे, इसलिए अब स्वस्थ होने की बात छोड़, स्वस्थ तो मरने के बाद होंगे। स्वस्थ माने अपने में स्थित होना, अपने श्री ठाकुर जी उनके स्वरूप में, उनकी सेवा में, उनकी सन्निधि में सदा सर्वदा के लिए स्थित होना, यही स्वस्थ होना है। और ये स्वस्थ होना तो देह छूटने के बाद होगा, प्रिया प्रीतम की नित्य सन्निधि मिलेगी, प्रिया प्रीतम मिलन महोत्सव होगा, ये उनका संकेत था। तो बुढ़ापा जो है वो रोग है, और उस रोग की दवा क्या है? जय सियाराम, मृत्यु उसकी दवा है। और संतोष के लिए करते रहो, भैया मशीन तो पुरानी होगी, पुरानी होगी तो टूट फूट होगी, कहीं पैर घिस गया, कहीं घुटना घुस गया, कहीं कमर घिस गई, कहीं विस्मृति दोष आ गया, कुछ ना कुछ तो हो गई, ये शरीर है। तो रोग में बुढ़ापा चला गया, रोग के साथ लगा हुआ है वियोग। रोग तो है ही है, बुढ़ापा अपने आप में बीमारी है, रोग है। दूसरा है वियोग, जिनसे जीवन भर प्रेम किया, जिनको अपना माना, अपने ही सामने जाते हैं, कभी भाई चला गया, कभी बहन चली गई, कभी पिताजी चले गए, कभी माताजी चली गई। इस कोरोना काल में तो कितने लोगों के, मतलब बहुत छोटी आयु के लोग भी चले गए, ये है वियोग। रोग की पीड़ा तो है ही है, उसका तो इलाज ही नहीं, लाइलाज है। भले ही सफेद बाल को रंग लगा के काला कर लो, पर उससे बुढ़ापा तो नहीं चला जाएगा, बुढ़ापा तो रहेगा। चाहे नकली दांत लगा लो, चाहे नकली आंख लगा लो, जो चाहो सो नकली नकली ही रहेगा, रोग से मुक्ति नहीं। तो ये पीड़ा तो है ही है, और वियोग का कष्ट और है, अपने परिजनों का बिछुड़ना, अपने प्रियजनों का बिछुड़ना, उसके उनके वियोग का दुख। तो रोग, फिर वियोग, और फिर शोक, शोक माने शोक, उनके लिए रोना। मैंने इस कोरोना काल में एक दंपति को देखा, पति पत्नी को, जिनको पहले भी हमने साल डेढ़ साल दो साल पहले भी देखा था और अब देखा मैंने, तो हमें देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने थोड़े समय में ये इतने अधिक वृद्ध कैसे लगने लग गए। इतने थोड़े समय में एकदम ऐसे जैसे प्राण निकल गए हों, ऐसे ऐसा शरीर। तो कारण यही था कि उनका एकमात्र युवा पुत्र, जिसके पुत्र भी युवा हो चुके हैं, तो उनका एकमात्र युवा पुत्र कोरोना में चला गया। अब लोग उनको लेके आए थे मेरे सामने और वे ऐसे रो रहे थे फूट फूट करके कि मैं बोल नहीं सकता। अब हम आपसे पूछते हैं भैया जी कि उनको कौन सा ज्ञान ध्यान का उपदेश दिया जाए। वो इसीलिए रो रहे थे कि हमारे मरने पर जिन्हें मुखाग्नि देनी थी, जिसको एकमात्र पुत्र को मुखाग्नि देनी थी, अब वह एकमात्र युवा पुत्र मेरा चला गया, अब मेरे बुढ़ापा, अब मैं किस लिए जीऊं, क्यों जीऊं। हमने खैर उनके पौत्रों से ही कहा कि भाई अब तुम लोगों की जिम्मेवारी है कि ये जितने समय तक भी जीवित रहें इन्हें पीड़ा न पहुंचे। ये है शोक। और श्रम संकुल जवानी में बहुत मेहनत करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं? धन कमाने में प्राण हथेली पर रख करके धन कमाया जाता है, एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हैं। और उस समय शरीर में रहता है युवावस्था में बल, तो शरीर झेलता रहता है परिश्रम को, न खाने का समय न सोने का समय, वो शरीर झेलता रहता है। लेकिन वो सारा जवानी का परिश्रम उसकी मार पड़ती है बुढ़ापे में। दुखी की बात है, जब शरीर झेलने में समर्थ है तब मार नहीं पड़ी, और जब शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया तब वो भी आ गया। जवानी में जो भूखे प्यासे रहे, काम धंधा किया, अधिक श्रम किया, वो भोगना पड़ा बुढ़ापे में। इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसलिए भगवान ने युक्ताहार विहार की बात कही। न ज्यादा जगने वाले को योग की सिद्धि होती, न ज्यादा सोने वाले को होती, न ज्यादा खाने वाले को होती, न बिल्कुल न खाने वाले को होती, युक्त आहार विहार। पर युक्त आहार विहार तो हम लोग करते नहीं, उस समय तो लोभ लालच बढ़ा हुआ रहता है, युक्त आहार विहार कौन करे। अभी जगदीश बाबूजी उधर जगन्नाथपुरी तरफ गए हैं, कहते महाराज जी बचपन में पिताजी पधार गए और बाबा जीवित थे, सबसे बड़ा होने के कारण छोटी 14-15 साल की उम्र में सारा वजन ऊपर आ गया। साइकिल के कैरियर पर बांध करके कपड़े गांव में जो सप्ताह की हाट लगती उनमें बैठना पड़ा और झूठा सच्चा नाप भी करना पड़ा। कम को ज्यादा में नाप दिया, वो भी काम करना पड़ा, फिर भी दुख दूर नहीं हुआ। इसके बाद राशन का काम किया, उसमें भी बड़ी समस्या, बड़ी तकलीफ। गांव में लोग जो उधार ले जाते वो देने का नाम ही नहीं लेते वापस। अंत में फिर दवाई का काम किया, तो स्थिति खराब होने के कारण कलकत्ते से जाते थे दवाई खरीदने, तो केला आदि कोई कोई चीज खाली रास्ते में, और यहाँ से गए कलकत्ता, वहां दिन भर सौदा किया, यहाँ से खड़े खड़े गए, और वहां से बैठ के जनरल डिब्बा में भी भीड़ है, तो शौचालय के पास दवाइयों के बड़े बड़े थैला भरे भरे रख करके तब आए। ऐसे श्रम पूर्वक धन कमाया गया। वो कहते थे कि अब तो हमको उतना नहीं लगता है, आपके पास रहते रहते सब खत्म हो गया, नहीं तो हमको भी लगता था अरे कितनी मेहनत से धन कमाया जाता है, वो महाराज जी की दृष्टि में तो धन की कोई कीमत ही नहीं, ये तो ऐसे खर्च करते हैं पानी की तरह। कहते अब समझ में आ गया कि इसका उत्तम उपयोग यही है, जो आपके द्वारा हो रहा है यही उत्तम उपयोग है, संग्रह इसका उपयोग नहीं है। तो हम लोगों को भी लगता है, देखिए बहुत ऊंची बात है, इतने परिश्रम से धन कमाया जाता है और वह धन लोग हमको देते हैं, तो हमें उस धन का कितना विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए। इसलिए परमार्थ के निमित्त आया हुआ धन जो है ना, यदि उसको परमार्थ में उसका उपयोग नहीं किया गया तो वो भयंकर विष से भी विष है, बहुत पतन कराने वाला है। एक एक पैसे की जिम्मेवारी है, भार है। लिंग पुराण में लिखा है आचार्य जी, लिंग पुराण में लिखा है, अभी लिंग पुराण का पारायण किया था, उसमें एक बड़ी सुंदर बात है। उन्होंने कहा कि धन हरण करने वाला व्यक्ति उसको हत्या का पाप लगता है, धन हरता को प्राण हरण करने का पाप लगता है। क्यों? क्योंकि हथेली पर प्राण रख करके तब धन कमाया जाता है। अपने प्राणों को हथेली पर रख करके मनुष्य धन कमाता है, और उस धन की चोरी जिसने की है तो जितने लोगों का धन चुराया उतने लोगों की हत्या का पाप उसको लगा। यहां तक लिखा है वहां महाराज जी लिंग पुराण में कि कोई साधु सन्यासी हो जाए और जो साधु सन्यासी को नहीं करना चाहिए वो भी उससे हो जाए, माने स्त्री का स्पर्श विरक्त के लिए अतिशय निषिद्ध है, हो जाए तो उसका भी प्रायश्चित है, लेकिन साधु होकर विरक्त होकर चोरी कर ले उसका प्रायश्चित नहीं बताया है लिंग पुराण में, ऐसा लिखा है। क्यों? बोले लोगों ने धन दिया है, अपने प्राण हथेली पर रख करके धन कमाया है, और उस धन की चोरी करने वाले ने जितने लोगों के धन की चोरी की है उतने लोगों के प्राण हरण कर लिए उसने, उतने लोगों की हत्या का पाप उसको लगेगा। तो रोग वियोग सोग श्रम संकुल, श्रम संकुल भोगना पड़ेगा बुढ़ापे में। दूसरी बात यह है कि शरीर वृद्धावस्था में इतना जर्जर हो जाता है कि श्रम तो होता ही नहीं, थोड़ा ही कुछ काम वो कर ले उतने से ही उसको श्रम, बैठने में ही श्रम हो गया, बोलने में श्रम हो गया, देखने में श्रम हो गया, थोड़ा सा चले उसी में थक गए, श्रम हो गया। और इस प्रकार से वृद्धावस्था भी व्यर्थ नष्ट हो गई। 20 साल जीवन के खेलने खाने में चले गए, युवावस्था उसके अमूल्य समय को स्त्रियों ने हर लिया, और वृद्धावस्था रोग वियोग शोक और श्रम इसी को भोगने में वृद्धावस्था चली गई। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि जैसे लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकारी नौकरी करने वालों को बाद में पेंशन मिलती है, जब उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, नौकरी पूरी हो जाती है तो उनको पेंशन मिलती है, तो उनको बड़ा सहारा हो जाता कि चलो बुढ़ापे में हम कुछ नहीं कमा पाएंगे तो महीने के 50,000 60,000 या लोगों को तो ज्यादा ज्यादा भी मिलता होगा तो चलो इतना तो कम से कम मिलेगा, उससे हमारा गुजारा चलेगा। ऐसा होता कि नहीं होता? पेंशन का सहारा होता है। अभी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन शुरू की है, लाखों लोग लाभ ले रहे हैं, 60-65 वर्ष से ऊपर आयु के लोग, जिनको एक पैसे की आय नहीं है वो वृद्धावस्था पेंशन भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, उससे भी उनको बहुत सहारा लग रहा है। और मान लो शरीर तो श्रम करने के योग्य रहा नहीं और एक पैसे की आय भी ना हो, पेंशन भी ना हो, तो क्या होगा? तो और अधिक कष्ट पीड़ा होगी कि नहीं होगी? होगी। महाराज जी कहे युवावस्था जो है बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक, इसमें राम जी की सेवा करो, ठाकुर जी की नौकरी करो, माने साधन रूपी सर्विस करो, साधन रूपी नौकरी करो। कब तक? जब तक जवानी है, शरीर में बल है, खूब कम खाओ कम सो, खूब ज्यादा से ज्यादा भजन करो, ज्यादा से ज्यादा माता पिता गऊ ब्राह्मण संत इनकी सेवा करो, खूब परिश्रम करो। तो बोले युवावस्था में जो साधन किया गया है, भजन किया गया है, तो राम जी बुढ़ापे में पेंशन बांध देंगे। माने जो युवावस्था में साधन किया गया है उसकी उसके सुख की अनुभूति में वृद्धावस्था सफल हो जाएगी। और यदि वह साधन नहीं किया गया है तो वृद्धावस्था सफल नहीं होगी, फिर अभिशप्त हो जाता है बुढ़ापा, बहुत बुरी अवस्था में बुढ़ापा जाता है। अभी प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे ब्रज की विशिष्ट विभूति परम पूज्य श्रद्धे स्वामी श्रीराम शर्मा जी, श्री कुंज बिहारी जी के पिताजी। जीवन के 90 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, 91 में चल रहे हैं वो। अपने नाते रिश्तेदार अपने निकट लोगों के भी नाम भूल गए, भूल गए प्रायः सबके नाम भूल गए। शरीर की भी स्मृति नहीं है, संसार की भी स्मृति नहीं है, लेकिन जो स्मृति निरंतर बनी रहनी चाहिए वो स्मृति बनी हुई है। निरंतर प्रिया प्रीतम की स्मृति, निरंतर भगवत लीला की स्मृति उनको बनी हुई है, निरंतर संतों की स्मृति बनी हुई है। अपनी बेटी बेटा को भूल जाते हैं वो, अपनी गृहिणी को भूल जाते हैं वो, लेकिन जो नहीं भूलना चाहिए वो कभी नहीं भूलते हैं। अहर्निश भजन चलता है उनका। और अभी तो ऐसी स्थिति है कि अनेक सिद्ध पुरुष अलक्षित भाव से महापुरुष उनके पास आते रहते हैं और उनसे सत्संग करते हैं वो, और किन्नी किन्नी महात्माओं के लिए कहते हैं अरे देखो अमुक महापुरुष आए तुम लोग स्वागत करो, इन लोगों को कुछ नहीं दिखाई पड़ता, कहते अमुक महात्मा आए इनका स्वागत करो सत्कार करो। फिर उनको कई बार लेने के लिए अपने घर के दरवाजे तक जाते हैं और उनको छोड़ने के लिए भी दरवाजे तक जाते हैं, किसी को कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आहा ये है बुढ़ापे की सच्ची पेंशन। क्यों? क्योंकि जीवन भर संतों की सेवा की, ये रास की सेवा न, ये संतों की सेवा है भाई। सेवा का स्वरूप क्या है? सेव्य को सुख पहुंचाना। सेवा का स्वरूप क्या है? हमारी क्रिया से जिसकी हम सेवा करना चाहते वो सुखी हो जाए, यही तो सेवा का स्वरूप है। क्रिया सेवा का स्वरूप नहीं है, जिस क्रिया से सेव्य को सुख की प्राप्ति हो वो सेवा है। संत सेव्य हैं, और उन्हें सुख कैसे मिलेगा? उन्हें सुख मिलेगा कथा से, उन्हें सुख मिलेगा लीला से, उन्हें सुख मिलेगा कीर्तन से। इसलिए लीला कथा कीर्तन ये संतों की सर्वोत्तम सेवा है। आप विचार करें, पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जैसे, पूज्य श्री राधा बाबा जैसे, पूज्य श्री वीण विनोद कुंज वाले महाराज जी जैसे, पूज्य श्री रामहर्षण कुंज वाले महाराज जी जैसे, श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी जैसे, ऐसे ऐसे न जाने कितने संतों को जीवन भर सुख दिया लीला का। उस सुख का प्रतिफल इस वृद्धावस्था में जब लौकिक दृष्टि से वे परमहंस हो गए हैं, उस स्थिति में उसकी अनुभूति उन्हें हो रही है। कहां की बात बता रहे थे? रास में ले, जयपुर की बात है। रास में ले गए, सामने बैठे देख रहे थे, रास बिहारी को अपने अंगूठी की निछावर कर आए। कुछ नहीं है, देखा कि क्या वो अंगूठी पे वही निछावर कर दी। ऐसा कुछ कर लो कि बुढ़ापा अभिशाप न बने, उस वृद्धावस्था में भगवान की कृपा का अनुभव हो। हमने चित्रकूट में एक ऐसे महात्मा को देखा, भरतदास जी महाराज, हमको बड़ी गुफा के रसोईया जी लेके गए थे। हमने पूछा नहीं, पर अनुमान था कि 100 से ऊपर की उम्र होगी उन महात्मा की, जटा वाले महात्मा। ऐसे मैदान में बैठे थे, पहाड़ पर हमको लेके गए थे, मंदाकिनी के किनारे किनारे ऐसे बैठे। एक भी व्यक्ति उनके निकट नहीं था, खुले आकाश के नीचे बैठे थे, शरीर पर धूल मिट्टी जम रही थी, क्योंकि शरीर इस योग्य भी नहीं था कि वे जाकर के स्नान कर सकें। पर मुखारबिंद पर इतनी प्रसन्नता थी कि हम कह नहीं सकते हैं, ललाट चमक रहा था। वृद्ध संत से जटा, उन संत ने हमको ये कहा था कि आपने सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह कैसे भजन करते हैं, आपने बात कही, तो हम इस समय की सरसैया बताते हैं, इस अवस्था में वे कितने सुखी हैं। और भैया जी, कोई भेंट चढ़ा जा रहा है उसके प्रति उनको राग नहीं है, और उठा के ले जा रहा है उसके प्रति द्वेष नहीं है। कोई रख जा रहा है, कोई उठा ले जा रहा है, कोई प्रयोजन ही नहीं। हमने प्रणाम किया तो पूछा, बोले बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, राम जी की बहुत कृपा है, कामताना जी का दर्शन होता रहता है, मंदाकिनी जी का दर्शन हो रहा, बहुत आनंद है, किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, बहुत प्रसन्नता है। तो महाराज जी, वृंदावन कभी आए हैं? बोले हाँ, वृंदावन हम लगभग 70-75 साल पहले रहते थे वृंदावन में, गए थे, रहे थे। कहाँ 70 साल पहले कहाँ रहे? बोले वहाँ एक खाक चौक आश्रम है, पहाड़ी बाबा खाक चौक, वहाँ हम रहे 70 साल पहले। महाराज जी का नाम लिया तो उन संतों ने कहा ये उन्हीं के तो कृपा पात्र हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी जीवन बीत गया। नहीं तो बुढ़ापे में लोग कितना चिल्लपों मचाते हैं, हाहाकार करते हैं, एकदम असक्त शरीर, एक भी व्यक्ति सेवा में नहीं। अरे सेवा की बात छोड़ दो, खाने पीने का सामान वहां उनके पास में नहीं, फिर भी प्रसन्न है। ये है भगवत स्मरण की महिमा। उसका कारण क्या है कि जीवन भर जो भजन किया है उस भजन का स्वाद लेने का समय है वृद्धावस्था। युवावस्था में जो साधन किया गया है उसका स्वाद लेने का अवसर बुढ़ापे में। जैसे गौ माता पहले चर लेती है और बाद में जुगाली करती है, स्वाद लेती है, ऐसे ही जवानी में साधन कर लो और बुढ़ापे में उस साधन की जुगाली करो, उसका स्वाद लो। संत मिले उनका स्मरण करो, सत्संग का स्मरण करो, सेवा का स्मरण करो, ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण करो, तो वृद्धावस्था सुखमयी हो जाएगी। लेकिन रोग वियोग सोग श्रम संकुल बड़ी वैव्रत ही अतीति, बड़ी आयु व्यर्थ चली गई। और दूसरी, ये हमारे जन्म के व्यर्थ होने के कारण गिनाए जा रहे हैं। और क्या हुआ, राग रोष ईर्ष्या विमोह बस रुचि न साधु समीति, राग के कारण। किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के प्रति राग होने, राग उत्पन्न हो जाने जाना और उस वस्तु की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हुई तो रोष उत्पन्न हो जाना, क्रोध उत्पन्न हो जाना। फिर वो वस्तु तो हम चाहते थे और हमें तो मिली नहीं, हमारे हाथ से तो निकल गई और दूसरे को मिल गई, ऊंचा पद मिल गया, ऊंची प्रतिष्ठा मिल गई, अधिक धन मिल गया, तो उसके प्रति ईर्ष्या, राग क्रोध ईर्ष्या और मोह। राग रोष ईर्ष्या और मोह, मोह नहीं लिखा, विमोह लिखा, विशिष्ट मोह, विशेष मोह। इन चार दोषों के कारण सत्संग अच्छा नहीं लगता। मन मार के सत्संग में बैठ भी जाते हैं तो भी सत्संग से जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता, सत्संग में प्रवृत्ति ही नहीं होती। इन चार दोषों के कारण, राग के कारण, रोष के कारण, ईर्ष्या के कारण और स्त्री पुत्रादि में, धन आदि में विशेष मोह के कारण, इन चार दोषों के कारण संतों की गोष्ठी अच्छी नहीं लगती, सत्संग अच्छा नहीं लगता। नाटक चाहे जो बना लो, गृहस्थ का बना लो चाहे विरक्त का बना लो, ये चार दोष होंगे तो सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। और ये चारों दोष सत्संग से ही मिटेंगे, इसीलिए स्वाद नहीं भी आवे, मन ना भी लगे तो भी सत्संग में बैठना चाहिए, क्योंकि बैठते बैठते राग रोष ईर्ष्या और मोह, इन चारों प्रकार के दोषों की निवृत्ति बैठते बैठते हो जाएगी, सत्संग से हो जाएगी। पर इन दोषों के कारण रुचि न साधु समीति, संत समाज अच्छा नहीं लगा, संत समाज का सेवन नहीं किया, संतों की सभा अच्छी नहीं लगी। और जब संतों की सभा ही अच्छी नहीं लगी तो कहे न सुने गुणगन रघुवर के भई न राम पद प्रीति, भाई भगवान के पवित्र गुण गणों को सुनने कहने का अवसर संतों की सभा में बैठने से ही तो मिलेगा। संतों का संग करने से कहने सुनने का अवसर मिलेगा। संतों का संग किया नहीं तो प्रपंच की ही बातें अच्छी लगेंगी, प्रपंच सुनना अच्छा लगेगा, प्रपंच की चर्चा करना अच्छा लगेगा। अब यहाँ आगे का पद है कि भई न राम पद प्रीति, इसका अर्थ क्या है ध्यान से सुने। इसका अर्थ है श्री राम पद प्रीति का एकमात्र साधन है संत सभा का सेवन। भगवान के चरित्रों को बार बार सुनना, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुनना और बार बार कहना, यही साधन है भगवान के चरण कमलों में प्रेम की प्राप्ति का। भई न राम पद प्रीति, भगवान के गुण गणों को कहा सुना नहीं गया तो राम जी के चरणों में प्रेम भी नहीं हुआ, और सब कुछ मिला और राम जी के चरणों में प्रेम नहीं मिला तो जो मिला मिलाया वो तो नाशवान, वो तो सब बेकार चला गया। क्या मिला? मिलना न मिलना एक जैसा रह गया। अब अंतिम बात कह रहे हैं, हृदय दहत पछिताय अनल अब सुनत दुसह भव भीति। अब पश्चाताप के अग्नि में छाती जल रही है, पश्चाताप की अग्नि में जला जा रहा हूँ और बड़ा भारी भय लग रहा है। क्या? दुसह भव भीति। जिसका सहन कर पाना अत्यंत अत्यंत कठिन है, ऐसी भव भीति माने संसार का भय। भव क्यों कहते? भवन्ति अस्मिन् निति भवः, भवन्ति जन्मस्थिति भंगाः अस्मिन् निति भवः। उत्पत्ति पालन संहार के काम जिसमें होते रहे उसको भव कहते हैं। बार बार पैदा होना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितम माम विणमूत्रा मध्य मध्ये कथयति नितराम जाठरो जात वेदा यद्यद वै तत्र दुःखं व्यथयति नितराम शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराधा शिव शिव शिव भो श्री महादेव शंभो। कर्म के प्रसंग से अत्यंत कलुषित माता के गर्भ में मैं गया, बहुत गंदगी है भीतर, यहाँ बढ़िया बढ़िया तकिया लगा लो, उसमें इतर लगा लो, पेट में रहे ना तो सिर मलमूत्र की थैली के बीच में रहा सिर, खोपड़ी, एक तरफ मूत्र की थैली एक तरफ मल की थैली, उसके बीच में खोपड़ी, वो भी यहाँ ये भाग। नरक से 100 गुना कष्ट होता है गर्भ में जीव को, और फिर पैदा होते समय बहुत कष्ट होता है, जन्मत मरत दुसर दुख हुई, और इस प्रकार से भगवान से विमुख होने के कारण एक जन्म दो जन्म नहीं असंख्यों जन्म लेने पड़े, और असंख्यों जन्म लेने पड़ेंगे क्योंकि जीवन में भजन साधन नहीं किया। तो ये जो भयंकर भयभीत भव भीति है उससे मैं एकदम व्याकुल हो रहा हूं। अब अंतिम बात, 100 सुनार की एक लोहार की अंतिम बात, तुलसी प्रभु ते होई सो कीजिए समुझी बीरज की रीति। अब भगवान, अब जो हुआ सो हुआ, अब मैं क्या करूं? अब आपको हमारे लिए जो अच्छा लगता हो सो आप करिए, हम तो थक गए हैं, हार गए हैं। बस अपने विरद की ख्याल रखना कि आप गरीब निवाज आपका विरद है, पतित पावन आपका विरद है, दीन बंधु ये आपका विरद है। आप अपने विरद की रक्षा करेंगे तो ही भले ही इस तुलसीदास का हित हो जाए, कल्याण हो जाए, अन्यथा अपने साधन में तो ऐसा कोई बल नहीं है जिससे हमारा कोई हित हो जाए। इसलिए अपने विरद की रीति को सोच करके हमारे लिए आपसे जो उचित बन पड़े सो आप करिए। और ऐसा यह एक जन्म नहीं बीता, आगे के पद में 235वें पद में ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजी प्राणनाथ गाइए सभी रघुनाथ से प्रभु तजी प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजी सेवक चरण बिराने बिराने सेवक चरण बिराने ऐसे ही जन्म समूह बिराने ऐसे ही जन्म जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमल साने जे जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल बदन प्रशंसत तीन सुखत बदन प्रशंसत तीन हरि ते अधिक तन माने तन माने हरि ते अधिक तन जन्म समूह ऐसे ही जन्म समूह सुख हित कोटी उपाय निरंतर करत न पाय पिराने सुख हित कोटी उपाय निरंतर करत न सदा मलीन पंथ के जल जो कबहू न हृदय तिराने तिराने सदा मलीन पंथ के जल जो कबहू न हृदय यह दीनता दूर करिवे को अमित जतन उर आने यह दीनता दूर करिवे जन्म दो जन्म नहीं जन्मों के समूह सिराने सिराने माने सिरागे माने ठंडे हो गए सिराना कहते ना कोई चीज बच जाती तो उसको विसर्जित कर देते ऐसे विसर्जित हो गए सिरागे गंगा जी में सिराया हो जमुना जी में सिराया ऐसे ही सिरा दिए इस भव प्रवाह में कितने जन्म सिरा दिए गए जन्म नहीं जन्मों के भी समूह प्राण धन जीवन धन प्राणनाथ श्री रघुनाथ हैं ऐसे प्रभु को छोड़कर ऐसे जीवन धन प्राण धन श्री ठाकुर जी को छोड़ करके उनको त्याग करके सेवत चरण बिराने दूसरे लोगों के चरणों की सेवा में हमारे जीवन का अमूल्य क्षण अमूल्य समय नष्ट हो गया। देखो सेवा तो किसी ने किसी की करनी पड़ेगी भगवान की सेवा नहीं करोगे संतों की सेवा नहीं करोगे गुरुजनों की सेवा नहीं करोगे तो किसी ने किसी की सेवा तो करनी पड़ेगी इनकी सेवा नहीं करोगे तो किसकी सेवा करनी पड़ेगी बहुत बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। श्री रघुनाथ के चरणों का सेवन तो नहीं किया जो प्राणनाथ जीवन धन है श्री हरि गुरु संत यही प्राणनाथ जीवन धन है, इनकी सेवा नहीं की। इनसे जो भिन्न है उनकी सेवा की, किनकी सेवा की? जे जड़ जीव, जो जड़ जीव हैं। जड़ जीव कौन है और चेतन जीव कौन है? जिनका तन मन प्राण भगवान की सेवा में अर्पित है वे चेतन जीव हैं, और जिनका तन मन प्राण सब बेकार जा रहा वो जड़ जीव हैं। पूज्य श्री पंडित जी महाराज, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, पूज्य श्री राधा बाबा, ऐसे जो जीव हैं वो चेतन जीव हैं। इनकी सेवा तो की नहीं। तो जे जड़ जीव, ये जड़ जीव कैसे हैं? कुटिल, बड़े कुटिल हैं। अपने हृदय की बात ऐसी छिपाकर रखते हैं कि वो प्रकट ही नहीं होने देते हैं। बाहर का व्यवहार बहुत मीठा करते हैं, भीतर से बहुत कुटिल होते हैं। कायर, कायर कहने को तो ये कहेंगे कि तुम भरोसा करो हमारे ऊपर, जहां तुम्हारा पसीना बहेगा वहां हम अपना खून बहा देंगे। कहने को तो ऐसी बात कहेंगे, और कहो महाराज खून बहाने की बात तो जाने दो, पसीना बहाने का भी कोई काम आवे तो किनारा कर जाएं, भैया हम तो एसी की हवा में बैठेंगे, धूप में पसीने बहाने का काम हमारा नहीं। हाँ तुमने कुछ माल बनाया हो, खिलाने पिलाने की कोई बात हो तो उसके लिए तो हम तैयार हैं, बाकी कायर, मैदान छोड़कर भागने वाले कायर, खल ऐसे दुष्ट, जो कली के मल से सने हुए हैं। जय जय श्री राधे। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी का मंगलमय दर्शन हो रहा है, दर्शन की प्रतीक्षा तो बहुत पहले से ही चल रही है, लेकिन चलो जब हुआ तभी सही। महाराज जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अभी महाराज जी जो पद हुआ इसके पहले जन्म गयो बाद ही बर बीती, ये जन्म व्यर्थ चला गया। अब जो पद हम कह रहे हैं 235वां पद, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे जन्मों के समूह सिरा गए, हमने विसर्जित कर दिए, नष्ट कर दिए, भव सरिता में डुबा दिए, ऐसे हमारे असंख्यों जन्म नष्ट क्यों हुए? बोले प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजी, सेवत चरण बिराने, सेवत चरण बिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। प्राणनाथ जीवन धन श्री रघुनाथ, ऐसे प्रभु को छोड़कर, ऐसे करुणामय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल पतित पावन दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु करुणा सिंधु को छोड़ करके सेवत चरण विराने श्री हरि गुरु संत, इनके अतिरिक्त किसी के भी चरण सेवन के योग्य नहीं थे, पर श्री हरि के चरणों की सेवा नहीं की तो श्री गुरु और संत इनकी सेवा के सौभाग्य से भी वंचित हो गए। तो अब हरि गुरु संत के चरणों की सेवा नहीं की क्योंकि इन्हें अपना नहीं माना, तो किसी न किसी के चरण की सेवा करनी पड़ी, और उन विमुखों के चरणों की सेवा करने में ही ऐसे ही जन्म समूह सिराने, हमारे असंख्यों जन्म नष्ट हो गए। तब हमें किसकी सेवा करनी पड़ी? जे जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमल साने। जो जड़ जीव हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे जड़ जीव कौन है और चेतन जीव कौन है। हरिगुरु संतों की सेवा से, इनकी उपासना से, इनके प्रेम से, इनकी भक्ति से शून्य प्राणी ही जड़ जीव है। हम चर्चा कर रहे थे कि पूज्य श्री पंडित जी महाराज, भक्तमाली जी महाराज, पूज्य श्री गिरिराजी वाले बाबा सरकार, पूज्य श्री वेणुवंत कुंज वाले महाराज जी हैं, पूज्य श्री राधा बाबा, ऐसे ऐसे जो संत हैं ये चेतन जीव हैं, क्योंकि इनके जीवन का प्रत्येक क्षण का सदुपयोग हो रहा है। और हरिगुरु संतों से विमुख जो प्राणी हैं वे जड़ जीव हैं, देखने में चेतन जैसे दिखते हैं, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सूंघते देखते सब कुछ क्रिया करते दिखाई पड़ते हैं, पर वे चेतन नहीं है, वे जड़ हैं, कुटिल हैं, बाहर से कुछ और हैं, भीतर से कुछ और हैं, भीतर की कुटिलता को छिपा के रखते, बाहर से व्यवहार बड़ा मृदु करते हैं। कायर मैदान छोड़कर भागने वाले हैं, आपका बुरा समय आएगा अनुकूल परिस्थिति में आपके साथ खड़े होंगे, आपकी प्रतिकूल परिस्थिति में ये काम आने वाले नहीं, कायर है, मैदान छोड़कर भाग जाने वाले हैं। ऐसे खल केवल कलिमल साने, कलयुग के मल में सने हुए हैं, किसी न किसी की सेवा तो करनी पड़ेगी। हरिगुरु संतों की सेवा नहीं करोगे तो इनकी सेवा करनी पड़ेगी, जड़ जीवों की सेवा करनी पड़ेगी। कलिमल ग्रसित हैं, कुटिल हैं, खल हैं, क्या सेवा करनी पड़ेगी इनकी? सूखत बदन प्रशंसत तिन कहां, इनको मनाने में, इनके यशोगान में, इनकी जय जयकार करने में मुंह सूख गया, कंठ सूख गया, फिर भी ये प्रसन्न नहीं हुए। ये तब तक प्रसन्न हुए जब तक इनकी इच्छाओं की पूर्ति होती रही, इनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो अप्रसन्न हो गए। आप लोग अन्यथा न माने, एकमात्र पुत्र है भैया जी, एकमात्र पुत्र, और पुत्र से माता पिता कितना प्रेम करते हैं, विषय नहीं है बोलने का। बाबा जी लोग क्या जाने, न मैया बने न बाप बने, उनको क्या पता प्रेम कहते किसको है। अरे मैया बाप बने तब ना पता चले संतान के प्रति कितना प्रेम होता है। ऐसे गृहस्थ व्यक्ति और एकमात्र पुत्र है उनका, पर उस एकमात्र पुत्र से उनके स्वार्थ की पूर्ति होती हुई नहीं दिख रही है, तो उस एकमात्र पुत्र का भी त्याग कर देते, उनमें प्रेम नहीं रह जाता उनका। तब प्रेम किसका हुआ? पुत्र से हुआ कि अपने स्वार्थ से प्रेम हुआ, किससे प्रेम हुआ है? पुत्र से तो प्रेम नहीं हुआ। प्रेम जो कुछ दिखाई पड़ना है संसार में, वो स्वार्थ में सना हुआ है। जिस किसी के द्वारा हमारे स्वार्थ की पूर्ति में बाधा पड़ेगी उससे प्रेम नहीं रह जाए, चाहे एक हो चाहे अनेक हो। संसार की रीति ऐसी, दो लड़के हैं किसी गृहस्थ के, एक तो खूब बढ़िया पढ़ लिख करके खूब कमाता है, खूब धन लाता है घर में, नाम है उसका समाज में। तो वो जब आता है तो मैया बाप हथेली पे धरते हैं उसको, अरे भैया जी आ गए, भैया जी आ गए, बुलाओ भैया, कुछ बनाओ, कुछ खिलाओ बढ़िया अच्छी। और उसी का छोटा भाई है, ठीक से पढ़ भी नहीं पाया, लिख भी नहीं पाया, खेती में भी काम कर नहीं पाता है, नौकरी चाकरी कोई लगी नहीं। बेटा तो है कि नहीं है, भाग्य बेचारे का साथ नहीं दिया, क्या करे बेचारा। ये आ गए, ये देख लो, ये आ गए, कहते ये आ गए, अरे तुमसे क्या क्या आशा हमने बांध के रखी थी, ऐसा करो वैसा करो, ये देखो बड़े को देख लो, थोड़ी शर्म करो, बड़े को देखो, बेचारा दिन रात खटका है, तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो, गरम रोटी मांगते हो, कुछ मेहनत करके लाओ, कुछ कमा के लाओ तो गरम में रोटी मिलेगी, नहीं बासा खूसा मिल रहा है ये भी सौभाग्य समझो। ये मैया बाप बोलते हैं बच्चे को, तो देखेंगे कि इससे तो कोई मतलब हमारा सिद्ध ही नहीं हो रहा, दे दो पुराना वाला मकान दे दो इसको, दो चार बीघा खेत दे दो, मरे गिरे जाने दो, जाने दो, इसको ही सब दे दो। क्यों? इससे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, किसी से प्रेम किसी का नहीं। संसारियों की बड़ाई करते करते मुंह सूखता है, और उनका सम्मान हम कितना करते हैं। सूखत बदन प्रशंसत तिन कह हरिते अधिक सन्माने, भगवान से ज्यादा हम उनका सम्मान करते हैं, भगवान का उतना आदर नहीं करते हैं, उनका बहुत अधिक आदर करते हैं। इसी दोष के कारण ऐसे ही जन्म समूह सिराने। अब तक यही नहीं समझ पाए सुख कहते किसको हैं। सुख किसको कहते हैं? सुखी जीवन का रहस्य क्या है? सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एक बाधा, हरि शरण जिमि हरि शरण एक बाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा। शरण तो ग्रहण की ही नहीं और सुख की खोज में लग गए। भगवान की प्राप्ति के लिए साधन किया होता तो काम बन जाता, सुख हित कोटि उपाय निरंतर करत न पाए पिराने। सुख के लिए करोड़ों उपाय किए, इसी में जीवन भर नष्ट हो जाता है। और सुख मिले, और सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, इसी आशा में नाचते नाचते जीवन बीत गया। पाए पिराने, पाए नहीं पिराने, पैरों में दर्द नहीं हुआ, ओ नाचते रहे, फिरकी बने रहे जीवन भर, यहां से वहां, वहां से वहां, जीवन भर नाचते नाचते बीत गया। उसमें पैर नहीं पिराने, ये बुंदली शब्द है, पांव पिराने, करत न पाए पिराने, पाए नहीं पिराने, सत्संग में जाने में पांव पिराने, गिरिराज जी की परिक्रमा में पांव पिराने, और संसार के काम में पांव नहीं पिराने, थोड़ी देर आरती स्तुति में खड़े होने में पांव पिराने, और शौचालय के पास खड़े खड़े रात भर यात्रा की तो पांव नहीं पिराने, क्योंकि इसमें स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। अरे ये ही समझ में नहीं आया कि स्वार्थ क्या है। स्वार्थ सांच जीव कर ए करिए राम पद पंकज नेहा। स्वार्थ सांच जीव कर ए करिए राम पद पंकज नेहा। अंतःकरण की स्थिति हम लोगों की क्या है? सदा मलिन पंथ के जल ज्यों, जैसे पंथ का जल आपके घर में ताजा पानी है कुएं का, बोरिंग का, और उस नल को बोरिंग को आप रोड पे छोड़ दो, रास्ते में छोड़ दो, तो कितना गंदा हो जाएगा। और पहले से ही नाली हो और उसको रोड पे छोड़ दिया जाए तो कैसा होगा? गांव की यही तो स्थिति है, नाली तो घर की है पर वो नाली का निकास रोड पे किया हुआ है, मारा निकलने लायक नहीं है गांव। अरे भाई जहां तुम रहते हो अब वहां स्वच्छता से नहीं रहते हो, तो पहले से नाली के जल के जैसे थे और उसको भी गलियारे में छोड़ दिया, ऐसी चित्त की अवस्था है, ऐसी चित्त की अवस्था है। कबहू न हृदय थिराने, हमारा हृदय कभी स्थिर नहीं हुआ। देखो गंदा जल भी स्थिर हो जाए, मैला पानी, देखो बरसात में नदियों में मिट्टी आ जाती है और उस जल को आप भर के ले आओ बाल्टी में और 10-12 घंटे, 4-6 घंटे रखा रह जाए तो उसकी मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी, ऊपर का जल स्वच्छ हो जाएगा। हमारी गंदगी को नीचे बैठने का अवसर ही हमने नहीं दिया। हमारे हृदय में, हमारे विचारों में, हमारे चित्त में अस्थिरता बनी हुई है, स्थिरता नहीं आई। स्थिरता विचारों में आ जाती तो हमारा हृदय का जो मल है वो अपने आप नीचे बैठ जाता है, और बैठ ही नहीं जाता महाराज जी, फिर वो भीतर रहता नहीं, कहां से निकलता? यहां से निकल जाता है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई। अभयंतर मल कबहू की जाई। अभयंतर मल कबहू की जाई। अभयंतर मल कबहू की जाई। अभयंतर मल कबहू की जाई। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, अभी थोड़ी देर पहले गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी का दर्शन हुआ और अब पूज्य स्वामी श्री नवल राम जी महाराज का दर्शन हुआ, और अब तो हमें लगता है कि पूर्णिमासी तक महाराज जी बैठ रहेंगे, उनके संग का सुख मिलेगा। जय जय श्री राधे। इस दीनता को दूर करने के लिए अनेकों उपाय सोचे गए, अनेकों उपाय सोचे गए कि यह हमारी दीनता मिटे, ये दुख मिटे हमारा, लेकिन वो सब उपाय व्यर्थ चले गए। क्यों? बोले, अरे मूढ़ जीव, तेरे चित्त की चिंता तब तक मिटने वाली नहीं है जब तक तू असली चिंतामणि को नहीं पहचानेगा। जब तक तू असली चिंतामणि को नहीं पहचानेगा तब तक तेरे चित्त की चिंता दूर होने वाली नहीं है। ये चिंतामणि क्या है? हा हा हा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इसको गोस्वामी जी ने स्वतंत्र पद में कहा है। जय जय श्री राधे। पद संख्या 105। अब लो नसानी राम अब नानसे। अब लो नसानी राम अब नानसे। ये जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक चित्त की चिंता दूर नहीं होने वाली। करोड़ों उपाय कर लो चाहे। अब लो निशानी नसानी राम अब नानसे। अब लो नसानी राम अब नानसे। राम कृपा भवनी सा शिरानी। राम कृपा भवनी सा शिरानी। जागे श्री नाटसे। जागे फिर ना डरे हो। अब लो नसानी राम अब नानसे। अब लो नसानी राम अब नानसे। अब जो चिंतामणि के पहचाने बिना चित्त की चिंता दूर नहीं होगी वो चिंतामणि क्या है सुने ध्यान से। पाए ऊ नाम चारु चिंतामणि। पाए ऊ नाम चारु चिंतामणि। उर करते न खसे करते श्याम रूप तुसी रुचिर कसौटी श्याम रूप तुसी रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसे ओ चित कंचन ही कसे अब लो नसानी राम अब नान से अब लो नसानी राम अब नान से परवस जानी हंसो इन इंद्रिन निज बस वे ना हसे हो पर बस जान अचो इन इंद्र निज बस वे ना हसे हो मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसे मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसे अब लो दूर करिवे को अमित जतन कुरआने तुलसी चित चिंता न से चिंता चिंतामणि श्री रघुनाथ जी का नाम रूप लीला ही चिंतामणि है। नाम चिंतामणि, रूप चिंतामणि, लीला चिंतामणि, धाम चिंतामणि। इसको जब तक अपने हृदय में विराजमान नहीं करेगा तब तक करोड़ उपाय कर ले तेरे चित्त की चिंता दूर होने वाली नहीं। और जैसे अब तक जन्म समूह सिराने, आगे भी जन्म समूह सिराने होता चला जाएगा, सब नष्ट हो जाए, कुछ हाथ लगेगा नहीं। अब यही हम वैसे तो 6:30 बज रहा है, 7 बजे तक का समय है, 7 बजे तक का है ना समय, लेकिन महाराज जी की जैसी अनुमति हो एक पद और कर लें, और नहीं तो यही विराम कर, नहीं विराम कर देंगे। जय जय श्री राधे। चलो कर लेते हैं, एक पद कर लेते, बहुत प्यारा पद है, क्रम लगा हुआ है। दो सौ 236वां पद है। सब कुछ जाना, सब कुछ माना और सब कुछ किया, पर जो जानने के योग्य है उनको नहीं जाना, जो मानने के योग्य है उनको नहीं माना, और जिनकी उपासना करने की योग्य थी उनकी उपासना तो सब बेकार, मिट्टी में मिल गया, कुछ नहीं हाथ लगा। जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हो गईं। चाहे जितने ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, चाहे जितना पोथी पत्रा पढ़ लिए हो, चाहे जितना ऊंचा पद पा लिया हो, चाहे जैसी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली हो, सब बेकार हो गया। उपनिषद में यही बात कही, यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। उस एक तत्व के ज्ञान से सबका ज्ञान होगा तो भी उनका ज्ञान हो जाए संभव नहीं, पर उस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। सबका ज्ञान हुआ और उस एक का ज्ञान हो, सब ज्ञान बेकार है। स्वर्ग जो पे जिय जाने की नाथ न जाने, जो पे जिय जाने की नाथ न जाने, जो पे जिय जाने की नाथ तो सब कर्म धर्म श्रम दायक, तो सब कर्म धर्म श्रम दायक, ऐसे ही कहत सयाने सयाने, ऐसे ही कहत सयाने, जो पिए जाने की नाथ न जाने, जो पिए जाने की नाथ न जाने, जो पिए जिए जाने की नाथ जाने, जो पे जिए जाने की नाथ न जाने, जे सुर सेठ मुनीस जोग विद वेद पुराण बखाने, लेत देत पल से सुख पूजा, लेत देत पल से सुख हानि लाभ अनुमाने, हानि लाभ जाने की नाथ न जाने, जो पे जिए जाने की नाथ न जाने। पातक कुंज पराने विप्रबधित गजगीध कोटिखल विप्रबधित गज गीध कोटिखल कौन के पेश समाने कौन के पेश समाने कौन के पेश समाने जो पे दिए जाने की रात न जाने जो पे दिए जाने की रात न जाने तत्व से यथार्थ रूप में श्री जानकी नाथ को नहीं जाना तो तेरे जीवन के किए गए सारे साधन किसी काम में नहीं आए तो सब कर्म धर्म श्रम दायक तेरे कर्म और तेरे धर्म सब श्रम इसी को श्रीमद् भागवत जी में कहा गया कि इसी बात को धर्मः स्वनिश्चितः पुंसाम् विश्वक्तेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्। आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का एकदम प्रमाद रहित होकर के अनुष्ठान किया, वर्ण धर्म भी आश्रम धर्म भी, बड़ा कठिन है। न तो कोई वर्ण अपने धर्म में प्रतिष्ठित है और ना ही कोई आश्रम अपने धर्म में प्रतिष्ठित है। नाम मात्र के वर्ण और नाम मात्र के आश्रम रह गए हैं। संज्ञा रह गई है, स्वरूप नहीं रह गया, या कहीं कहीं बीज रूप में यत्किंचित सुरक्षित है बस। ऐसे वर्ण धर्म आश्रम धर्म का प्रमाद शून्य होकर सविधि अनुष्ठान किया और भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, भगवान के नाम रूप लीला में अनुराग नहीं हुआ, तो सुखदेव जी कहते हैं श्रम एव ही केवलम। आपने वर्ण धर्म आश्रम धर्म के पालन में जो कुछ श्रम किया वो कोरा श्रम ही आपके हाथ लगा, आपको कुछ नहीं मिला। सारे साधनों की सफलता शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग। ये शरीर संसार से वैराग्य वाली बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य होगा उतने ही अंश में भगवान के चरणों में अनुराग होगा। शरीर संसार से वैराग्य नहीं होगा तो भगवान में भी अनुराग नहीं होगा। जितने अंश में वैराग्य उतने अंश में अनुराग, सर्वांश में वैराग्य होगा तो सर्वांश में अनुराग हो जाएगा। इसी को सधुक्कड़ी भाषा में कबीर दास जी ने कहा, कबीरा मन तो एक है भावे तहां लगाओ, चाहे हरि का भजन कर चाहे विषय कमाओ। नागरी दास जी का तो नाम सुना है, ब्रज के महान संत नागरी दास जी, पहले किशनगढ़ के राजा थे वो नागरी दास। वैराग्य हुआ छोड़ के चले तो थोड़े धुलमुल हो रहे थे, अरे घर में भी संत आते जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा है, श्याम सेवा है, यहाँ रहें कि वृंदावन जाएं, ये दो तरफ चित्त था उनका। तो किशनगढ़ से तो चल पड़े, पर चलते चलते पूरी रात चले महाराज, पर एक जगह एक मार्ग में बीच में खड़े थे, मन में सोच रहे थे वृंदावन जाएं कि किशनगढ़ लौट जाएं। उसी समय एक माताजी सफाई कर्मचारी माताजी झाड़ू लगाते हुए वहां आई जमादारिन, और उसने कहा बाबूजी बीच में क्यों खड़े हो, एक तरफ हो जाओ। क्या कहा उसने, ए बाबू बीच में क्यों खड़े हो, एक तरफ हो जाओ। आपने मन में विचार किया, बिहारी जी सबके भीतर बैठे हैं, बोलने वाले तो सबके भीतर बिहारी जी हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बीच में मत खड़े रहो कि इधर जाएं कि उधर जाएं, एक तरफ हो जाओ। ये बीच में खड़े रहने वाली जो स्थिति है बहुत खतरनाक स्थिति है, एक तरफ हो जाओ। और वो एक तरफ हो गए, सीधे वृंदावन आ गए। वृंदावन के रसिकों ने मुंह नहीं देखा उनका, उन्हें क्या काम किसी राजा महाराज बना होगा किशनगढ़ का राजा, जब सारी वेशभूषा त्याग कर यमुना जी के पुलिन में सब विसर्जित करके यमुना जी में स्नान करके रज लगा के शरीर में आए और कहा दास नागरी दास प्रणाम कर रहा है। बस संतों ने हृदय से लगा लिया। जिनका प्रसिद्ध पद है हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, अरु श्री कुंज बिहारी राख्यो अपने वृंदावन में, यही था रूप उजारी, नित्य केली आनंद अखंडित रसिक संग सुखकारी, नागरी दास ही जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। एक तरफ हो जाओ, ये भी कर लें वो भी कर लें, ठीक नहीं, एक तरफ। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं। एक तरफ होने का मतलब हम ये नहीं कहते घर द्वार छोड़ के बाबा जी हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ महाराज जी, जो घर द्वार छोड़ के बाबा जी हो गए, क्या वे एक तरफ हो गए? अरे एक तरफ मन से होना है, शरीर संसार से असंगता अनासक्ति और प्रभु चरणारविंद में पूर्ण आसक्ति। इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य होगा उतने ही अंश में भगवत चरणारविंद में अनुराग होगा। न तो किसी जाति से लेना देना है और न किसी वेशभूषा से किसी आश्रम से लेना देना है। ऐसा जिस भाग्यशाली का हो जाए उसका प्रेम हो जाए, जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य होगा उतने अंश में भगवत चरणारविंद में अनुराग हो जाएगा। तो सब कर्म धर्म श्रमदायक ऐसे ही कहत कहत सयाने, कहते सयाने ऐसा ही कहते हैं कि यदि श्री रघुनाथ जी को, श्री जानकी नाथ, श्री राधिका नाथ को तुमने अपना करके नहीं जाना तो तुम्हारे जीवन के किए गए साधन केवल श्रम बन करके रह गए। क्या लगा तुम्हारे हाथ? ये कौन कह रहा है? बोले हम नहीं कह रहे हैं। ऐसे ही कहत सयाने, अब सयाने कौन है? ब्रह्मा जी सयाने, शंकर जी सयाने, सयाने माने चतुर, राम ही भज ही से चतुर नर, सयाने वही हैं जो भगवान का भजन करते हैं। द्वादश महाभागवत यही कह रहे हैं, सनकादिक भगवान यही कह रहे हैं, नारदादि सिद्ध यही कह रहे हैं, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि यही कह रहे हैं, श्री शंकराचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री वल्लभाचार्य प्रभृति सभी, श्री रामानंदाचार्य सभी संप्रदायाचार्य यही बात कह रहे हैं, श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई ये भी यही कह रहे हैं, और आज भगवत कृपा से जो संत हमें उपलब्ध हैं वो भी यही कह रहे हैं। यही बात कहते कहते पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज यही कहते कहते, यही समझाते समझाते भगवान की सन्निधि में पहुंच गए, और यही सब आगे भी कहते रहेंगे। जो सयाना होगा वो यही कहेगा। आपके जीवन के समस्त साधनों का साफल्य इसमें है कि श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम हो जाए, तुम्हारे हृदय में उनके प्रति अपनापन जग जाए। कहते ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? बोले जो देवता है ना, बड़े बड़े सिद्ध हैं, बड़े बड़े मुनीष हैं, योगविद, योग के रहस्य को जानने वाले हैं, वेद पुराणों के व्याख्याता हैं, ये सब के सब जो है ना एक ही बात कहते हैं। सारे वेद यही बात कहते हैं, सारे पुराण यही बात कहते हैं, देवता सिद्ध मुनि योग के ज्ञाता ये सब कैसे हैं? बोले पूजा लेत देत पलटे, इस सेंस में किसी को कुछ नहीं देते, ये पहले पूजा लेंगे फिर उसके बदले कुछ देंगे। देंगे तो कैसे देंगे? बहुत ध्यान से सुने, हानि लाभ अनुमाने, हानि लाभ का अनुमान करके तब देंगे। ध्यान में ही बात नहीं, हमको देने से क्या लाभ है ये पहले विचार करेंगे तब देंगे। पर ठाकुर जी ने किसी को दिया हो तो हमको क्या मिलेगा ये सोच के ठाकुर जी ने किसी को कुछ दिया हो तो बताओ। देवता ऋषि सिद्ध मुनि ये हानि लाभ का अनुमान करेंगे, पर ये हानि लाभ का अनुमान नहीं करते। अरे ये देंगे तो अधिक से अधिक क्या देंगे, नाशवान जगत की नाशवान वस्तुएं ही तो देंगे, स्वर्गादि लोगों के भोग देंगे तो वे भी तो नाशवान है, स्वर्गादि लोक ही नाशवान है, तो उनमें प्राप्त होने वाले भोग अविनाशी कैसे हो सकते हैं। पर श्री ठाकुर तो अपने आप को दे देते हैं, जो मांगे सो कछु नहीं पावे, बिन मांगे हरि देता, कहे मलूक निष्काम भजेंजे तिन आपन कर लेता। अन मांगे राम गले लगावे बिरलाजन कोई जाने, मांगे ते जगन्नाथ सिकोड़े गोविंद भला न माने, और बिन मांगे राम गले लगावे बिरलाजन कोई जाने। अपने आप को दे देने वाला ऐसा उदार चक्र चूड़ामणि इनके अतिरिक्त और कौन है। बताओ किसका नाम धोखे से भी स्मरण करने से संपूर्ण पातकों के पुंज पराने भाग जाएं। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहार, फिर आवन देता नहीं देत मकार किवार। राम मां कहने में किवार लग गए, पर भीतर पाप घुस नहीं सकता। अजामिल के उद्धार का कोई साधन बचा था, पुत्र के बहाने नारायण नाम लेकर उसका कल्याण हो गया। बधिक व्याध जरा व्याध का कल्याण हो गया। गज गजेंद्र भक्त ने आर्त स्वर में नाम लिया, उसका कल्याण हो गया। गीध का कल्याण हो गया, जटायु का कल्याण हो गया। ऐसे करोड़ों खल किसके पेट में समा गए, माने नाम महाराज का पेट ऐसा जिसमें सब समा गए, सबका कल्याण हो गया। इनके अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा हो तो बताओ। और ये जानकी नाथ श्री रघुनाथ श्री राधिका नाथ हैं कैसे, ले मेरु से दोष दूरी कर जन के, सुमेरु पर्वत के जैसे बड़े बड़े अपराधों को भुला देते हैं। हमारे अपराध सुमेरु पहाड़ के जैसे हैं, पर उनको भगवान देखते नहीं हैं, भुला देते हैं यदि ईमानदारी से भजन में लगाए तो। बहुत ध्यान से सुने, भजन में लगने की बात जरूर है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करोगे तब तो फिर भजन की महिमा क्या रह जाएगी। इसलिए गीता जी में भगवान ने स्पष्ट कर दिया, अपिचेत सुदुराचारो, आगे की शर्त है, भजते माम अनन्य भाग, ये विशेष बात है। ऐसा यदि कर लेगा तो साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह, भजते माम अनन्य भाग ये होना पड़ेगा। फिर चाहे जितने बड़े आप चाहे जैसा आपका जीवन ना हो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि करुणा सागर कृपा सागर दया सागर श्री रघुनाथ जी की आशा त्याग करके जो अज्ञानी हैं जड़ जीव हैं वे ही दूसरे को भजते हैं। अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना ते नर पशु बिन पूछ विदाना, अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना ते नर पशु बिन पूछ विदाना। सात बजने में एक डेढ़ मिनट कम है समय हो गया और पद भी पूरा हो गया। महाराज जी को ने नियम में जाना है इसलिए हमने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया, और अब आप लोग प्रस्थान करेंगे, थोड़ा भगवान नाम कीर्तन करें। और अब तो श्री नवलनाम जी महाराज आ गए हैं परिकर के सहित, तो सवेरे 5 बजे से हैं नित्य प्रार्थना होगी। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज गीता जी की जो है क्या है? यहीं करेंगे, माइक लग जाएगा भैया सवेरे 5 बजे। और जितने लोग रुके हुए हैं इस परिसर में, सबसे हमारा आग्रह है कि एकदम ठीक समय से, जैसे गीता भवन में 3 नंबर में आप लोग चले जाते थे फिर गेट बंद हो जाता था, ऐसे यहाँ ठीक 4:45 बजे आ जाएं और बैठ करके प्रेम से आरती स्तुति होगी, प्रार्थना होगी, थोड़े गीता जी के श्लोकों का पाठ होगा, फिर स्वामी जी की कैसेट के द्वारा उनके पवित्र उपदेश को सुनने का 5 से 6 के बीच में हो जाता है, 1 घंटे में सब काम। तो सवेरे 5 से 6 बजे का सत्संग आप लोग जो अतिथि गण रुके हुए हैं वे जरूर अपने ठीक समय से आवें और सम्मिलित होवें। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी को, श्री स्वामी नवलराम जी महाराज को, श्री परमहंस जी को, सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम। जय जय श्री राधे। तो कल सवेरे 5 से 6 बजे तक का तो प्रार्थना है, और फिर शाम को, फिर दिन में 10 बजे से 1 बजे तक श्री रास बिहारी जी की पवित्र लीला का दर्शन हम लोग करेंगे। और कल महाराज जी, आज होने थी 6ठी, ठाकुर जी की 6ठी आज है, पर महाराज जी की यात्रा में थोड़ा क्रम उसका बदला, तो ठाकुर जी बोले कि नहीं, जब महाराज जी आएंगे तभी हम 6ठी मनाएंगे। तो पूज्य श्री नवलराम जी महाराज भी आ गए, महाराज जी भी कृपा करके विराजे हैं, तो कल लीला के क्रम में ही, शंकर लीला के क्रम में ही 6ठी महोत्सव इसी मंच पर मनाया जाएगा। गौशाला से ठाकुर श्रीनाथ जी पधारे हैं, वो भी चले गए होते, महाराज जी की अगवाने की प्रतीक्षा में ठाकुर जी अब तक रुके हैं, नहीं तो आज 6ठी के बाद उनको पुनः गौशाला जाना था, लेकिन ठाकुर जी रुक गए, एक रात और रुक गए। कल 6ठी महोत्सव होगा, लाला की 6ठी में सब लोग जरूर आना, और फिर सायंकाल को नित्य सत्संग 4 बजे से 7 बजे तक सत्संग है, दिन भर अनुष्ठान चलते हैं, अखंड संकीर्तन हो रहा है काफी लंबे समय से, तो अखंड संकीर्तन कई सालों से हो रहा, कितने साल हो गए, 3 वर्ष हो गए अखंड संकीर्तन हो रहा है महामंत्र का, ब्रजवासी बड़े प्रेम से गांव के लोग कर रहे हैं, तो जिनको समय मिले वो कीर्तन में बैठे हैं। ठाकुर जी अपने नवीन मंदिर में विराजे हैं, यहाँ रहने वाले लोग नित्य प्रति एक बार ठाकुर जी की झलक जरूर लें। ठाकुर जी का नाम है श्री गोस्त बिहारी जी, बिहारणी बिहारी जी हैं, गोस्त बिहारी जी नाम है, और श्री गोरक्षक हनुमान जी हैं, गोस्तेश्वर महादेव हैं, श्री पंढरीनाथ जी हैं, सबका नित्य दर्शन करें। करीब करीब 1.5 अरब राम नाम विराजमान हैं, उनका दर्शन करें, उनकी नित्य परिक्रमा करें। तो ये सब है, गौ माता का दर्शन करें। जय जय श्री